पकाई बुझीब तोर मोर भाव किए पकाई बुझीब आम भीतरे थाओ मु महादुखी तू महाबाहु मु महादुखी तू महाबाहु तोर मोर थार कहाँ को कई पचार तोर मोर थार कहाँ को कई पचार आम भीतरे रहु मु महादुखी महाबाहु मु महादुखी तू महाबाहु तु देवता रे तु देवता मो देह रे तु आत्मा सलिता रे आत्मा सलिता ओ मो आखिरे जेते लुह तु दौ रे लुह तु दौ ताठारु बेसी तु लुह झरौ रे लुह झरौ मो जन्म दुखी जन्म दुखी तू मोर साखी मु तोर साखी तोर मोर फास न करु किए विश्वास तोर मोर फास न करु किए विश्वास आम भीतरे थाओ मु महादुखी तू महाबाहु अच्छी बोली अभाव हौ रे अभाव हौ डाको सुनी मुह बुले दौ रे बुले दौ पवन आसिले दीपली भीब रे दीपली भीब बरड़ा खसिले गछ मरीब रे गछ मरीब मरण जुई रे सोई बजाए रे तो छंद चरणे थिबी मु चाही रे तोर मोर भेट भाव बंधन अतुट तोर मोर भेट भाव बंधन अतुट जन्म जन्म कु थाउ मु महादुखी तू महाबाहु बुझीब तोर मोर भाव किए पकाई बुझीब आम भीतरे थाओ मु महादुखी तू महाबाहु मु महादुखी तू महाबाहु बादशाह कैसेट रे मुक्ति लाभ कला बाहुड़ा ब्रह्म बाहुड़ा ब्रह्म बाहुड़ी जाए बाहुड़ा ब्रह्म बाहुड़ा ब्रह्म बादशाह कैसेट रे मुक्ति लाभ कला कला कले बर कन्हे कड़े बुझी कड़े कला ମହା କଳେବର କହ୍ନେଇ କଳା କଳେବର କହ୍ନେଇ ବାଦଶାହ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ଗବର ଗଜରାତର ଗାଈ ଖାଇ ଗଲେ ଗାଈ ଖାଇଗଲା ଗଭା ଗଜରା ଗାଈ ଖାଇଗଲା ଗଭା ଗଜରା ତମ ପାଇଁ ଗାଈ ଖାଇଗଲା ଗଭା ଗଜରା।